nyongko bakal ngene akhire. Tresnoku nalongso sembuh datine. Ra kepikiran dati remu atiku nyeset loro neng dadaku. Nangis batin kayak krimes.